वर्धयन्ति नमो गंगा यमुनयोः नमो गंगा यमुनयोः मुनिभ्यश्च मुनिभ्यश्च नमो नमो गंगा यमुनयोः नमो नमो गंगा यमुनयोः मुनिभ्यश्च नमः मुनिभ्यश्च नमः संध्यायै नमः संध्यायै नमः सावित्र्यै नमः सावित्र्यै नमः गायत्र्यै नमः गायत्र्यै नमः सरस्वत्यै नमः सरस्वत्यै नमः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः देवेभ्यो नमः देवेभ्यो नमः अर्षिभ्यो नमः अर्षिभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः मुनिभ्यो नमः मुनिभ्यो नमः पितृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः कामोकार्षीन्नमो नमः कामोकार्षीन्नमो नमः मन्युरकार्षीन्नमो नमः मन्युरकार्षीन्नमो नमः पृथिव्यापस्तेजो पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशात् वायुराकाशात् ओं नमो भगवते ओं नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय यागुं सदा यागुं सदा सर्वभूतानि सर्वभूतानि चराणि चराणि स्थावराणि च स्थावराणि च सायं प्रातः सायं प्रातः नमस्य नमस्यन्ति नमस्यन्ति सामा संध्या अभिरक्षतु अभिरक्षतु शिवाय विष्णुरूपाय शिवाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय विष्णवे शिवरूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयं विष्णुः शिवस्य हृदयं विष्णुः विष्णोश्च हृदयगुं शिवः विष्णोश्च हृदयगुं शिवः यथा शिवमयो विष्णुः यथा शिवमयो विष्णुः एवं विष्णुमयः शिवः एवं विष्णुमयः शिवः यथा अन्तरं न पश्यामि यथा अन्तरं न पश्यामि तथा मे तथा मे स्वस्ति रायुषि स्वस्ति रायुषि नमो ब्रह्मण्यदेवाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः तमे उत्तमे शिखरे शिखरे जाते भूम्याम् जाते भूम्याम् पर्वतमूर्धने पर्वतमूर्धने ब्राह्मणेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः अभ्यनुज्ञाता अभ्यनुज्ञाता गच्छ देवी गच्छ देवी यथा सुखम् यथा सुखम् स्तुतो मया स्तुतो मया वरदा वरदा वेदमाता वेदमाता प्रचोदयन्ति प्रचोदयन्ति पवने पवने द्विजाता द्विजाता आयुः पृथिव्याम् आयुः पृथिव्याम् द्रविणम् द्रविणम् ब्रह्मवर्चसम् ब्रह्मवर्चसम् मह्यं दत्त्वा मह्यं दत्त्वा प्रजातुम् प्रजातुम् ब्रह्मलोकम् ब्रह्मलोकम् नमोऽस्त्वनन्ताय नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षी सहस्रपादाक्षी शिरोरुबाहवे शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि सहस्रकोटि युगधारिणे नमः युगधारिणे नमः इदन्द्या वा पृथिवी इदन्द्या वा पृथिवी सत्यमस्तु सत्यमस्तु पितर्मातः पितर्मातः यदि होपब्रुवेवाम् यदि होपब्रुवेवाम् भूतं देवानाम् भूतं देवानाम् अवमे अवोभिः अवमे अवोभिः विद्यामेषम् विद्यामेषम् वृजनम् वृजनम् जीरदानुम् जीरदानुम् आकाशात् आकाशात् पतितन्तोऽयम् पतितन्तोऽयम् यथा गच्छति यथा गच्छति सागरम् सागरम् ஜனம் சர்வதேவா சர்வதேவா நமஸ்காரஹ நமஸ்காரஹ கேஷவம் கேஷவம் பிரதிகச்சதி பிரதிகச்சதி சர்வவேதேஷு சர்வவேதேஷு யத் புண்யம் யத் புண்யம் சர்வதீர்த்தேஷு சர்வதீர்த்தேஷு யத் ஃபலம் யத் ஃபலம் தத் ஃபலம் தத் ஃபலம் புருஷ ஆப்னோதி புருஷ ஆப்னோதி ஸ்துத்வா தேவம் ஸ்துத்வா தேவம் ஜனார்தனம் ஜனார்தனம் ஸ்ரீ ஸ்துத்வா தேவம் ஸ்ரீ ஸ்துத்வா தேவம் ஜனார்தன ஜனார்தன ஓம் நம இதி ஓம் நம இதி வாசனாத் வாசனாத் வாசுதேவஸ்ய வாசுதேவஸ்ய வாசிதந்தே வாசிதந்தே ஜகத்ரயம் ஜகத்ரயம் சர்வபூத சர்வபூத நிவாசோசி நிவாசோசி ஸ்ரீ வாசுதேவ ஸ்ரீ வாசுதேவ நமோஸ்துதே நமோஸ்துதே சதுஸ்சாகர பர்யந்தம் கோப்ராஹ்மணேப்யஹ சுபம் பவது வைஸ்வாமித்ர ஆகமர்ஷண கௌஷிக இக்கட எவரி கோத்திரம் பிரகாரம் வச்சே ருஷுலு வாழ் செப்புகோவாலி த்ரியாருஷேய பிரவரான்வித கௌஷிக ச கோத்ர இக்கட மீ கோத்திரம் செப்புகோவாலி ஆபஸ்தம்ப சூத்ர கிருஷ்ண யஜுசாகாத்யாயி சுப்பராம சோமயாஜி சர்மா இக்கட மீ பேரு செப்புகோவாலி அஹம் போ அபிவாதயே ஓம் கேசவாய ஸ்வாஹா ஓம் கேசவாய ஸ்வாஹா ஓம் நாராயணாய ஸ்வாஹா ஓம் நாராயணாய ஸ்வாஹா ஓம் மாதவாய ஸ்வாஹா ஓம் மாதவாய ஸ்வாஹா ஓம் கோவிந்தாய நமஹ ஓம் கோவிந்தாய நமஹ ஓம் விஷ்ணவே நமஹ ஓம் விஷ்ணவே நமஹ ஓம் மதுசூதனாய நமஹ ஓம் மதுசூதனாய நமஹ ஓம் த்ரிவிக்ரமாய நமஹ ஓம் த்ரிவிக்ரமாய நமஹ ஓம் வாமனாய நமஹ ஓம் வாமனாய நமஹ ஓம் ஸ்ரீதராய நமஹ ஓம் ஸ்ரீதராய நமஹ ஓம் ஹிருஷிகேஷாய நமஹ ஓம் ஹிருஷிகேஷாய நமஹ ஓம் பத்மநாபாய நமஹ ஓம் பத்மநாபாய நமஹ ஓம் தாமோதராய நமஹ ஓம் தாமோதராய நமஹ ஓம் சங்கர்ஷணாய நமஹ ஓம் சங்கர்ஷணாய நமஹ ஓம் வாசுதேவாய நமஹ ஓம் வாசுதேவாய நமஹ ஓம் பிரத்யும்னாய நமஹ ஓம் பிரத்யும்னாய நமஹ ஓம் அநிருத்தாய நமஹ ஓம் அநிருத்தாய நமஹ ஓம் புருஷோத்தமாய நமஹ ஓம் புருஷோத்தமாய நமஹ ஓம் அதோக்ஷஜாய நமஹ ஓம் அதோக்ஷஜாய நமஹ ஓம் நாரசிம்ஹாய நமஹ ஓம் நாரசிம்ஹாய நமஹ ஓம் அச்சுதாய நமஹ ஓம் அச்சுதாய நமஹ ஓம் ஜனார்தனாய நமஹ ஓம் ஜனார்தனாய நமஹ ஓம் உபேந்திராய நமஹ ஓம் உபேந்திராய நமஹ ஓம் ஹரயே நமஹ ஓம் ஹரயே நமஹ ஓம் ஸ்ரீகிருஷ்ணாய நமஹ ஓம் ஸ்ரீகிருஷ்ணாய நமஹ ஆப்ரம்ஹலோகாத் ஆப்ரம்ஹலோகாத் ஆசேஷாத் ஆசேஷாத் ஆலோகா ஆலோகா லோகபர்வதாத் லோகபர்வதாத் ஏசந்தி ஏசந்தி ப்ராஹ்மணா தேவாஹ ப்ராஹ்மணா தேவாஹ தேப்யோ நித்யம் தேப்யோ நித்யம் நமோ நமஹ நமோ நமஹ சந்த்யா தேவி சந்த்யா தேவி நமோ நமஹ நமோ நமஹ குரு பிரம்மா Guru Brahma Guru Vishnu Guru Vishnu Guru Devo Guru Devo Maheshwara Maheshwara Guru Sakshat Guru Sakshat Parabrahma Parabrahma Tasmai Shri Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Namaha Kayena Vacha Kayena Vacha Manasendriyerva Manasendriyerva Budhyatmanava Budhyatmanava Prakrute Svabhavat Prakrute Svabhavat Karomi Yadyat Karomi Yadyat Sakalam Parasmai Sakalam Parasmai Srimannarayanayeti Srimannarayanayeti Samarpayami Samarpayami Etatphalam Etatphalam Sri Sri Parameshwararpanamastu Parameshwararpanamastu